طيب tuendelee kidogo na darasa yetu aliposema wa an yakuna al-aqid malikan lishay na kuwa yule mwenye kuuza ni mwenye kumiliki kitu hii ni sharti ya nne ni sharti ya nne katika sharti za biashara lakini hapa hapo pana sharti ya tano ambayo wa huwa balighun aqilun rashid kwani kuna aqil pia iko wa huwa balighun aqilun rashid na hali ya kuwa yeye ni baligh mwenye akili tena mwenye matumizi mazuri hii ni sharti ya tano kwa maana pamoja na kwamba muuzaji anamiliki lakini umiliki peke yake hautatosheleza kufanya yeye auze ili aweze kupewa mamlaka ya kuuza na sheria basi lazima mtu huyo awe baligh aqil rashid bimaana ikiwa atakayefanya biashara utakayefanya naye biashara mathalan hasa katika vitu vikubwa ambavyo vina muhata yani vina ndani yake inaweza kupatikana uhasama kuna kuingia katika matatizo na kuingia katika hatari kama vile kuuza viwanja au ardhi nyumba na vitu vyenye thamani kubwa vitu kama hivi haitafaa muuzaji hata kama amemiliki amemiliki kutoka kwa baba yake yani amerithi mathalan lakini hatafaa kuuza ikiwa muuzaji hana akili timamu ni majununi mwendawazimu haruhusiwi kuuza kwa sababu mimi nimenunua ile eneo kaniuzia mtoto amemrithi shamba la babake ameniuzia amerithi babake ameniuzia mimi mtoto mwenyewe mtoto wake hukumza na kitu kimemtazama mtoto mwenyewe kumbe hana akili timamu namba ya biashara hii batil haiko au aliyekuuzia ni mtoto mdogo sio baligh mtoto mdogo ambaye si baligh mtoto miaka 15 13 12 ndiye aliyefanya naye biashara ya kuuzia mashamba haitafaa na serikali au wale wana mamlaka wataingilia katikati katika kuvunja mkataba huu kwa sababu huyu sio jaiz atasarruf au aliyekuuzia ni mtu ana akili timamu baligh mwenye akili timamu lakini kisheria amezuiwa katika matumizi kwa sababu ni mbadhirifu watu wengi wanatembea huku na mali zao lakini kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu walitakiwa wazuiwe kwa sababu wala tutu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama msiwapi wale masafihi mali zenu wabadhirifu amezuiwa na sheria kwamba asifanye matumizi kwa sababu ni mbadhirifu hawezi kufanya matumizi mazuri atumie mali vibaya ovyo takiwa wazuiwe kwamba wewe hapana usii kuuza na kununua anaweza kaamua kauza nyumba kauza hivi mara kanunua hiki mara kanunua vitu vya ovyo ovyo maadamu huyu ni safihi anazuiwa kwa hiyo akiuza pia tendo hapana huyu safihi kwa hukumu ya kisheria lakini sasa siko unavyotaka wewe kwa hiyo hiki ni kipengele muhimu sana ama katika vitu ambavyo vina muhatara mtoto amekuja dukani anataka pipi muuzie tu kwamba hapana lazima aje babako nataka pencil nataka kadha muuzie tu vitu vidogo vidogo ambavyo vina muhatara ndani yake inafaa kuuza au kununua hasa katika swala la kununua sheria haijaweka mkazo sana katika hilo sasa hapa kuna kipengele kingine ambacho ni sharti pia emsom الشرط الرابع ومن شروط البيع ايضا ان لا يكون فيه ربا هي تكون شرط ياغابي كوتسيسي الرابع تكون سته شرط سته كوني تكون ياغابي 5 4 اها عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت إذا كان يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى رواه مسلم فلا يباع مكين بمكين من جنسه إلا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه إلا كذلك وإن بيع مكين بمكين من غير جنسه أو موصول بموصول من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل لموصول وإن بيع مكيل لموصول أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب نعم, هي شرط نجيني مهم سان. أنا سيما المؤلف الشيخ السعدي رحمه الله تعالى, ومن شروط البيع أيضا نا ميونغوني مما شرطي بيشارة, يعني بيشارة أمبيوني سهي إلي سهي ميونغوني مما شرطيك فيلي فيلي أي ألا يكون فيه ربا, نكتو باتكانا دانياك ربا, بيشارة يسلميكنا ربا, بسبب ربا ni haram kupitia kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama na ijma', yani maafikiano ya maulama wa Kiislamu wote, na kupitia qiyas as-sahih, bali riba ni haramu kwa sheria ya mitume wote, kwa sheria za mitume wote, sheria zilizomo kwenye Taurati, kwenye Injili. So, hakuna mahali inalio kwamba riba ni halali. Ndiyo dini ya Allah tabaraka wa ta'ala imekuja kuhalalisha yaliyo halali kama vile biashara na kuharamisha vya haramu kama riba. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anatuambia kama anavyosema Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma wal hadith inda Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama akil riba. Amemlani Allah tabaraka wa ta'ala yule mlaji riba, mwenye kula riba, wa mukilahu, na mwenye kuilisha riba, wa shahidaihi, na mashahidi wake wawili au wawili watatu au wataki wa mmoja, lakini na mashahidi wake, wa katibahu, na muandishi yule anaandika yule mkataba wa riba pia naye amelaaniwa. Wa qala hum sawa, akasema wote hao ni sawa, kitu kimoja tu, wote ni sawa. Katika hadithi nyingine ambayo ameitaja Imam al-Hakim na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ar-riba 73 baba, riba iko katika milango 73. Aisaruha, uliokuwa mwepesi zaidi katika hiyo milango ya riba 73, ule mdogo zaidi, mithla ayyanki harrajulu umma, ni mfano wa mtu kumjamii mama yake, kumuingilia mama yake, au ni mfano wa mtu kumuoa mama yake. Hapa pahitaji ufafanuzi kwamba wewe sasa nitamuoaje mama yangu, yani kumuoa huko unakufahamu wewe, ndio ule mlango umepesi zaidi kidogo, huu ndio unanafuu katika milango ya riba. Wal hadithu sahahu al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih al-Jami'. Kwa hiyo miongoni mwa masharti, miongoni mwa masharti ya kusihi bei ni isalimike bei hiyo, biashara hiyo, na riba, pasiwepo riba ndani yake. Na riba kama wanavyozieleza wanawachuoni kwamba ziko katika aina tatu, mara nyingine hutajwa mbili: riba ni nasia, kwa maana riba ya kupeana muda ya kuchelewesha, na kuna riba inaitwa riba alfadhli, riba ya ziada, na kuna riba ya alqard, riba ya mkopo. Kwa maana riba zinaingia katika milango hiyo, tutakuja kuona insha Allah katika maelezo yatakayokuja huko mbeleni kuhusiana na vipengele hivi vitatu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika hadithi kama anavyosema ilipokea kutoka kwa Ubada, yani Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu, qal, amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, amesema Mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anataja sehemu ambazo riba zinaingia na utaratibu. Akasema adh-dhahabu bidh-dhahabi, riba hupatikana kwa njia ya dhahabu, kwa kuuziana dhahabu kwa dhahabu. Walfiddatu bilfidda, riba pia inapatikana kupitia fedha, yani silver, fedha kwa fedha. Walburru bilburri, pia riba hupatikana kwa ngano kwa ngano. Washa'iru bishairi, na shairi kwa shairi. Watamru bitamri, na tende kwa tende. Walmilhu bilmilhi, na chumvi kwa chumvi. Vitu hivi vinapouzwa vinatakana viuzwe mithlan bimithlin, amesema hapo katika hadithi, mfano kwa mfano, sawa am bisawa in, sawa kwa sawa, kwa maana kwamba hivi ni katika vitu ambavyo vinaingia riba. Anakdani, nakdani ni dhahabu na fedha, na kila ambacho kinafanywa kimepewa thamani ya dhahabu na fedha, kama vile pesa. Vitu kama hivi vinaingia riba, kwa hivyo vinapouzwa viuzwe sawa sawa. Labda chukue mfano dhahabu ya Afrika ya Kusini na dhahabu ya Tanzania, hata kama ziko tofauti, lakini kama itauzwa kilo moja ya dhahabu ya Afrika ya Kusini, basi iuzwe kwa kilo moja ya dhahabu ya Tanzania, sawa kwa sawa. Hakuna kusema kwamba dhahabu hii ni nzuri zaidi iuzwe kilo moja, kilo moja kwa kilo moja na nusu kwa ile mbaya. Yatakiwa iuzwe sawa sawa. Hivyo hivyo fidha, hivyo hivyo jamii al-mat'umat ambazo zinaingia kaili, yani vyakula kama ngano, kama shair, na pia vitaingia ndani yake mchele, mahindi, maharagu na vinginevyo, choroko, baadhi. Mfahamu? Hivi ambavyo vitakana viuzwe sawa kwa sawa. Usije ukasema kwamba huu mchele wa basmati pishori hii, tutaiuza pishori kilo tano kwa kilo kumi za mchele wa Mbeya, kwa sababu pishori labda ni ghali na mchele wa Mbeya rahisi. La, maadamu zote ni jinsi moja, mithlan bi mithli, sawaan bi sawain, huyo sawa kwa sawa. Hivyo hivyo katika upande wa maharage, hivyo hivyo upande wa choroko, hivyo hivyo upande vyote, vitu hivyo vitauzwa sawa kwa sawa, mithlan bi mithlin, sawaan bi sawain. Kisha akasema sallallahu alaihi wasallam, fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf, zikitofautiana aina hizi, kwa mfano watakuuza dhahabu kwa fidha, au watakuuza ngano kwa mchele, aina ziko tofauti. Fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf, zikitofautiana aina hizi, fabi'u kaifa shi'tum, basi uzeni namna mtakayo. Ukauza mathalan kilo kumi za mchele kwa kilo ishirini za maharage, afa, kwa sababu na aina zake ni tofauti. Fabi'u kaifa shi'tum, lakini kwa sharti, idha kana yadan biyad, takapokuwa mkono kwa mkono, pale kwa pale. Isiyo kwamba sasa mimi bwana nakupa hizi kilo kumi au gunia kumi hizi za maharage, nataka gunia tano za mahindi, mwambie basi lete hapa, mimi nitakuletea kesho, kwa sababu mzigo uko store. Riba. Riba gani hiyo? Riba ni nasi'a, riba ya wakati, kwa sababu umemcheleweshia, hukumpa pale kwa pale. Na haya ni mambo yanatokea sana, watu wanauziana vitu kama hivyo. Mtu amekwenda benki au amekwenda kwenye bureau ya kuchange pesa, pale ametoa dola yake, bwana kuna dola 5000 hizi, nataka change pesa ya Tanzania. Ambe basi sawa, nitakuandalia baadaye, nitakuletea, utamtuma kijana. Riba, riba. Umefahamu? Kwa sababu itakana pale kwa pale, haa bihaa, katika hadithi imekuja mkono kwa mkono, hey, chukua na chukua hapo kwa hapo, hakuna kwamba nenda baadaye nitakuletea. Idha kanat yadan biyad faman zada, basi yoyote atakayeongeza, akashurutisha pale kuongeza, awista zada, au akaomba ziada, mi bwana nitakupa hii lakini kwa sharti uniongeze hapo juu yake, faqad arba, basi hakika amefanya riba. Tumeelewana? Sasa akafafanua muallif rahimahullahu ta'ala, rawahu Muslim, hadithi amepokea Muslim, asema fala yubau makilun bimakilin min jinsihi illa bihadhaini ashartaini, hakitauzwa chenye kupimwa kwa ujazo, kwa kile kingine chenye kupimwa kwa ujazo ambacho ni chatokana na jinsi yake, isipokuwa kwa masharti haya mawili. Bidhaa inayopimwa, kuna sababu, kuna bidhaa zinazopimwa kwa ujazo na nyingine kwa mizani, debe moja na hili ni debe moja, ni ujazo, limejaa na hili limejaa, sio gunia. Watu wanazingatia gunia moja na hili gunia moja, labda gunia moja la vitunguu na gunia moja la vitunguu, mathalan napige mfano kama kuna vitu vinauzwa kwa ujazo, sio? Sasa vile ambavyo vinauzwa kwa ujazo kikiuzwa kwa kitu kingine ambacho kinauzwa kwa ujazo vile vile ambacho kutokana na jinsi yake ile aina yake haitafaa isipokuwa kwa masharti haya mawili. Masharti mawili gani? Pasiwepo na kuzidiana wala pasipewe muda, iwe sawa kwa sawa. Unapouza mahindi, basi uza mahindi kwa mahindi, sawa kwa sawa. Hakuna haya mahindi ya njano, haya si ya njano, hii si mbegu gani, hii mbegu gani, la, sawa kwa sawa, hapo kwa hapo. Unapouzwa mchele, uuzwe sawa kwa sawa, bila kuzingatia aina, inazingatiwa jinsi. Katika sheria kuna kitu kuna jinsi na noun, unahitaji species, jinsi, yani kwa maana kwamba ni kitu chini yake kuna anwaa. Nitakwenda kuulizana mbele safari, lakini jinsi chini yake kuna anwaa, sio? Kwa kama mchele uko aina nyingi, maharage kwa aina nyingi tofauti tofauti, mahindi kwa aina nyingi tofauti tofauti. Kwa hiyo hii jinsi hii na zile anwaa zake zitauzwa sawa kwa sawa, hapo kwa hapo, vile ambavyo vinapimwa kwa kilo, kwa ujao au kwa ujazo. Kadhalika akasema na vile ambavyo vinauzwa wala mauzunun bi jinsi illa kadhalika, wala havitauzwa venye kupimwa kwa wizani, kwa kuzingatia uzito, uuziwa kwa ile jinsi yake isipokuwa kwa masharti hayo, illa kadhalika, isipokuwa hivyo. Kwa maana ya kwamba ukiuza kitu kinachopimwa katika wizani, ambavyo ni katika hivi vinavyoingia riba, kama vile dhahabu haiuzi kwenye magunia, inapimwa kwa vipimo vyake maalum, tena vinapima mpaka vijinukta vidogo, kwa namna watu walivyokuwa na ubakhili katika mambo ya maji, maharage na vinginevyo. Zikamba hizo kilo tano na hizi kilo tano, tunakubali kilo tano, pengine kuna vijinukta nukta havihesabiki, lakini dhahabu mpaka vijinukta vidogo. Kwa hiyo unapouza venye kupimwa kwa wizani, ukaguza kwa jinsi yake, basi uza mfano sawa kwa sawa, hapo kwa hapo. Kameleweka? Kwa maana ya kwamba aliposema mimi jinsi, ataka kusema kwamba ikiwa utauza vitu viwili tofauti katika jinsi tofauti, wauza dhahabu kwa fedha au wauza ngano kwa maharage, si lazima sawa kwa sawa, si lazima sawa kwa sawa, sharti moja kama atakavyoeleza itatosha, nayo ni hapo kwa hapo. Ndio maana akasema wa imbi amakilu bimakili min ghairi jinsi, na kikiuzo chenye kupimwa kwa ujazo, chenye kuuzwa kwa ujazo au kwa kuzingatia ujazo, kwa kile chenye kuuzwa kwa ujazo mfano wake, yani min ghairi jinsi, katika isiyokuwa jinsi yake, ni jinsi tofauti, au mauzunun bimauzuni, au chenye kupimwa kwa wizani, kwa uzito, kwa chenye kupimwa kwa uzito, min ghairi jinsi, katika isiyokuwa jinsi yake, jaza bi sharti at-taqabudhi qabla at-tafarruq, itajuzu itafaa kwa sharti ya kukabidhiana kabla ya kufarikiana. Kwa hiyo wauza vitu jinsi zake ni tofauti, kama nilivyotangulia kusema hapo, maadamu ni jinsi tofauti, sio jinsi moja, basi itafaa kuuza kwa ziada. Hata hizi pesa ziko katika aina tofauti, hizi ni shilingi, hizi ni dola, hizi ni dinari, hizi ni dirhamu, hizi ni riali, hizi kadha, hii ni rand, zitauzwa ni jinsi moja au jinsi tofauti? Ziko jinsi moja, hazingatii kwamba jinsi moja, kwa zinaweza kuuzwa kwa tofauti, ila kama ni pesa ya shilingi ya Tanzania ni jinsi moja, shilingi ya Kenya ni jinsi moja, hivyo hivyo dola ya Kimarekani ni jinsi moja, dola si ya wapi jinsi moja, dola ya Zimbabwe jinsi moja. Sio kusema dola ya Zimbabwe na dola ya Marekani jinsi moja, sawa sawa, la, tofauti tofauti. Kwa hiyo zinapouzwa kama hivyo jinsi tofauti tofauti, ni ruhusa mkauziana yani kwa kuzidia, kwa kuzidisha kwa kadiri vile ambavyo mambo yanakwenda, lakini sharti hapo kwa hapo, hapo kwa hapo, hakuna nenda alafu uje baadaye, au baadaye nitakuletea. Umefahamu? Wa imbi'a makilun bimauzuni, naam, na kikiuzwa chenye kupimwa kwa ujazo, kwa chenye kuuzwa kwa wizani, kwa uzito, ha? Au aksuhu, au kinyume chake, jaza, itajuzu. Tafaa. Ukanunua mahindi kwa dhahabu, yafaa. Dhahabu yapimwa kwa mizani, mahindi yapimwa kwa ujazo, yafaa. Itajuzu kuuziana kwa ziada, jaza. Na kinyume chake, walau kana alqabdhu ba'da at-tafarruq, ijapokuwa ule kukabidhiana kupokea ni baada ya kuachana. Ndio waljahlu bitamathuli, hii ni kaida muhimu sana, na kutokufahamu kufanana. Kalilmi bitafadhuli, ni kama kujua kuzidiana. Aljahlu bitamathuli, kutokujua kufanana, kuto na kutokufahamu kufanana. Kalilmi bitafadhuli, ni kama vile kujua kuzidiana. Kwa mfano, mimi nina gunia zangu 10 za mahindi, nimezipima vizuri, zimejaa kiwango cha gunia kinachotakikana, ziko 10 hapa. Na wewe una zako nyingine umezirundika pale. Pana mrundo wa mahindi pale hajapimwa. Mkitaka kuuziana, basi chukua hizo gunia 10 nipe zile pale. Lakini hujui kwamba ziko sawa au haziko sawa, hamjui. Je, mahindi haya na yale yako sawa? Kwa maana zile pia ni gunia 10 kama hizi zimemwagwa tu pale, hamjui. Sasa kutokujua kwamba zimefanana ni kama vile mmejua zimezidiana, kwa maana kuna riba. Ni kama vile wajua kwamba hizi 10 kwa 15. Hamjaelewa, narudia tena. Wauza kitu, wajua uzani wake au uzito wake, kwamba hivi inatimia uzito wake kadhaa au ujazo wake ni kiasi kadhaa. Kwa kitu ambacho hujui uzani ule au uzito ule unalingana, ile ni tani, kama ilivyokuwa tani hii, hii ni tani moja. Je, ile nayo ni tani? Hujui. Sasa kule kutokujua kwamba hizi zafanana, mkiuziana, hukumu yake ni kama vile mmejua kwamba hizi zimezidiana, kwa maana itakuwa ni riba na mtakuwa mmefanya haramu. Ndio maana akasema aljahlu bitamathuli kalilmi bitafadhuli. Kwa riba itaingia katika milango hiyo. Kwa hiyo hapa alivyovitu alivyovitaja, maelezo mengine yatakuja inshallah kwenye darasa nyingine, lakini katika vitu alivyovitaja ni katika vitu ambavyo vinaingia riba, kwa sababu kuna vitu haviingii riba. Kama nguo, huwezi kusema kanzu moja kwa kanzu moja, kwamba ukitoa kanzu moja kwa kanzu mbili riba. Gari moja kwa gari, la. Hapa ametaja dhahabu na fedha, na vile ambavyo vyatiwa thamani ya dhahabu na fedha kama pesa. Na alipotaja alburu bilburi wa shairi bishairi, anakusudia almatumati, vyakula ambavyo hupimwa kwa wizani au hupimwa kwa uzito. Kwa hiyo vile vingine huwezi kusema ng'ombe mmoja kwa ng'ombe mmoja, hivi haviingii riba, si katika al-amwalu ribawiya, si katika mali za riba ambazo zinaingia riba ndani yake. Umefahamu? Lakini itakapokuwa sasa nyama kilo 5 kwa nyama kilo 5, riba inaingia. Wala haitafaa pia vile vile kuuza nyama kwa mnyama, akupa kilo 10 hizi za nyama ya mbuzi unipe mbuzi. Itakuja katika maelezo inshallah, isipokuwa ufafanuzi unahitajika. Milango hii ni milango ya hatari kiasi fulani, kwa sababu kuna mambo mengi chini yake. Kwa hiyo darasa litakokuja inshallah tutakuja kueleza bei ya muzabana, kuna al-araya, bei al-araya, bei ya makisio na nyinginezo ambazo zitakuja hapo mbeleni inshallah kwenye darasa ya kesho. Muda umekwenda sana, tutaishia hapo. Najua kwamba kuna maswali mengi katika mlango, lakini kwanza yaacheni tuswali alafu tuendelee darasa nyingine. Na vizuri, maswali muyaandike, mtayakabidhi hapa, tutayapitia, tutafuta siku maalum, kila baada ya siku moja au siku mbili tutajibu maswali. Kwa maswali ya darasa ya leo yaandikwe, yatakabidhiwa kwa viongozi, alafu tutafuta wasaa wa kujibu maswali hayo insha Allah. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب